Και είχα την κολλά, εγώ κοιτάω τους πολίτες μου στα μάτια και τους λέω θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Θα βγάλετε τη χώρα από την κρίση πώς? Εφαρμόζοντας τα μέτρα που θα ψηφίσει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και για τα οποία τον κατηγορείτε. Βιάστη, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα συζητήσει με τους εταίρους για το πρόγραμμά μας. Αφού θα συζητήσει ο Κυριάκος για το πρόγραμμά μας. Τελείωσε. Αλλάζουν όλα. Τελείωσε. Τελείωσε η κρίση καταρχήν. Πρώτον. Τελείωσε το θέμα. Και μόνο που μας κοιτάει ο Βασιλάκης ο Κικίλιας στα μάτια. Αυτό. Δεν έχω εγώ άλλο. Εμπιστεύομαι και μόνο. Λέω, κοιμάμαι ήσυχος πια. Να το κλείσουμε και να φύγουμε. Αφού μας κοιτάει ο Κικίλιας στα μάτια. Αυτό παίζει την Ελληνοφρένεια live ο Κικίλιας. Κανονικά δηλαδή, στην τουλάχιστον copyright λίγο, παιδιά. Ήταν φοβερό χτες. Και δεν είπε κουβέντα ο Χατζη Νικολάου να το βάλει στη θέση του. Αντιγράφει τις αντρικές εκπομπές, δεν του το είπε. Μα όχι, του άφηνε, μίλησε. Του άφηνε, ναι, αλλά δεν του είπε ότι μας αντιγράφει. Όχι, δεν πειράζει. Δεν το λες αυτό εκεί γιατί ταράζονται. Πρέπει να κάνουν το πρόγραμμά τους κανονικά. Του αφήνει Τζανακόπουλο από τη μία και Κικίλιας από την άλλη. Αυτό είναι και νέοι πολιτικοί, υποτίθεται. Κατηνιά ο Τζανακόπουλο, επειδή είναι αμόρφωτο ο Κικίλιας. Έκανε 8 γραμματικά λάθη. Και τι έγινε, πρέπει να το επισημάνει. Το ίδιο μνημόνιο έχετε ψηφίσει. Έχετε συνεχίστε. Το μόνο που σας χωρίζει είναι τα γραμματικά λάθη. Πρώτον, δεν χωρίζει τίποτα άλλο. Και ποιος θα φέρει το επόμενο μνημόνιο, αυτό σας χωρίζει. Όποιος και να το φέρει, είναι η συνέχεια του τωρινού μνημόνιου. Ναι, όπως το τωρινό είναι του προηγούμενου. Είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης όμως αυτό. Κρίκη της ίδιας αλυσίδας είναι. Μην τσακώνονται, είναι Ελληνόπουλα πάνω απ' όλα. Εντάξει, ναι. Οι εποχές είναι παράξενες. Το ίδιο κουρτινόξυλο, σαν να λέμε, θα είμαστε. Θα ναι, μπράβο, ναι. Ναι. Και να μπει κουρτίνα από κάτω να γίνει αυτό που θα γίνει. Ωραίος διάλογος ήταν. Δεν ήταν. Τι να ήταν. Μα τώρα. Μα παλαιοκομματικά είναι, εσείς κάνατε τόσο αυτό, που μας έκανε λίγο αυτό. Και τον Τζανακόπουλο μας τον έκανε και συμπαθή. Γιατί λες τώρα πραγματικά τι να πεις με τον Κικίλια. Ο Τζανακόπουλος. Πραγματικά τι να πεις με τον Κικίλια. Λέει κύριε Χατζη Νικολάου, δεν μπορώ να μιλήσω. Αλλά είχε δίκιο. Εκεί είχε. Τι να πεις με τον Κικίλια, αλήθεια. Ότι είχε να πει ο Τζανακόπουλος. Όχι. Τότε... Αλλά και με τον Κικίλια σοβαρή κουβέντα θα κάνεις. Όχι, δεν κάνεις. Τι να πει. Αλήθεια δεν κάνεις με τον Κικίλια, αλλά και ο Τζανακόπουλος απ' την άλλη. Και τι να λέει, ότι θα έχουν μηδενικό αντίκτυπο τα μέτρα που θα πάρουμε. Νομίζω και τρολιά πήγε. Γιατί τα παίρνουμε τότε αφού θα έχουμε μηδενικό. Τρολιά είναι όλοι αυτοί. Τρολιά είναι όλοι αυτοί. Πήγε έτσι για τη φάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια τρολιά γενικότερα. Οι άλλοι είναι αυτό που είναι, τους ξέρουμε, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρολιά. Εν πάση περιπτώσει. Είδηση δεν πολύ βγήκε. Τι να βγει. Τον Κικίλια μόνο και τον Τζανακόπουλο. Τι να βγει. Αναμασάνε τα ίδια ό,τι έχουν αποφασιστεί στα επιτελεία. Ό,τι έχει αποφασιστεί στα επιτελεία το αναμασάνε με κακό και μονότονο τρόπο. Πραγματικά κακό. Ο Τζανακόπουλος, αν δεν βγάλει αυτό το μονότονο από πάνω του, που επίσης είναι νέο παιδί. Και την ξυλουριά που το συντροφεύει από. Δηλαδή έτσι είναι στα καθημερινά του, έτσι μιλάει με τον Τσίπρα. Που είναι και φίλοι κολλητοί, έτσι μιλάνε αυτοί. Ο Τσίπρας είναι αλέγκρο τύπο. Τι αλέγκρο, μωρέ, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι ξύλινο. Ο Τσίπρα, όχι, είναι αλέγκρο. Ο Τσίπρας διασκεδάζει παντού, χαβαλέ είναι. Ένα χαβαλέ που είναι πρωθυπουργό, δεν κατάλαβε. Πιο πολύ τον Κωστάκη. Νομίζω ναι. Είναι πιο. Νομίζω ναι, ναι, ναι. Ο Κωστάκης έπαιρνε αυτό το σοβαρό. Είχε και τις οικογένειες, ξέρεις. Ο Τσίπρας είναι μόνο ραχάτη καταλήψεις και τέτοιου τύπου. Δεν είναι κανένας. Και τσιπουρίτο. Ναι, μωρέ, τέτοια είναι. Χαβαλέ τώρα να πούμε εκεί κάτι, να κάνουμε το άλλο και έχει ο Θεός. Κερδίζουμε άλλη μια μέρα και προχωράμε. Μπορεί να κάνω λάθος και να είναι σοβαρός ηγέτης. Καλά, θα αποδειχθούν όλα αυτά. Θα μπορεί να κάνω λάθος και να είναι σοβαρός ηγέτης που έχει πάρει τις τύχες και τις προχωράει μια χαρά του λαού. Αλλά και βιαστήκαμε να τον κρίνουμε. Μακάρι να κάνω εγώ λάθος. Και να είμαι και εγώ το πιθανότερο. Και ναι, προφανώς και προκατηλημένος να είμαι εγώ και να τα καταφέρει και να τελειώσει η αξιολόγηση και να έρθουν τα μνημόνια που είναι να έρθουν και οι φόροι που είναι να έρθουν και τα αφορολόγητα που είναι να έρθουν. Ή να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για να το τελειώσουμε. Όλα, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Όλα αυτά. Και να βγούμε στις αγορές. Στα ξέφωτα. Όπου είναι να βγούμε, ας βγούμε. Ναι. Τα μάθες με τον Άδωνη που πήγε να σκοτώσει το Σόιμπλε. Καλά, είναι δυνατό. Κρυφό τζιχαντιστή ο Άδωνη. Έτσι όπως τον βλέπεις. Ρε παιδί μου, τι είναι. Κάνω σοβαρό. Δηλαδή το γλυμμένο το μαλλί έτσι. Δεν το κάνει το μαλλί έτσι. Ωραίο ξεκάρφωμα του Άδωνη. Τρομοκράτη, αλλά ωραίο. Δεν πάει ο νου ότι είναι τρομοκράτη. Πουλάει βιβλία χριστιανικά τη Ελλάδο, οικογενειάρχη. Τύπου, ναι, ναι. Επιχειρηματία. Φίλοι μα οι Γερμανοί είναι φίλοι. Με γραβάτα κάθε μέρα. Τάκ, του στείλε τη βόμβα. Δεν πρέπει κάποιο να τα πει όλα αυτά. Όχι, θα τα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε. Ευτυχώς όμως είχε άγιο σωτήρας ο Σόιμπλε, είχε άγιο και δεν έπαθε τίποτα. Ναι. Δεν τον ξέκανε ο Άδωνης. Αλλά πρέπει δικαιοσύνη. Στάθηκε είχε μπροστά, έβαλε τα στήθια το Κυριάκος για να τον σώσει. Δεν ξέρω. Δεν αποκλείεται. Όχι, μάλλον δεν έγινε έτσι. Α. Ο Άδωνης όμως, ενώ συνέβησαν όλα αυτά τα φοβερά, ποιος έστειλε τώρα, ποιος χρησιμοποίησε το όνομά του, οι πυρήνες και γενικώς όλο αυτό που έγινε και πώς έφυγε. Ωραίο, ωραίο είναι, ναι. Τρόλια, αυτό είναι. Πώς έφυγε από εδώ, πώς πέρασε από 10 ελέγχους. Δεν λες που δεν έσκασε στα χέρια κανενός ανθρώπου από όλους αυτούς που το ελέγχανε. Σε ταχυδρόμους, σε αεροπλάνα, σε τέλος πάντων. Με αυτά τα τα ωραία που έχουμε μπλέξει τα τελευταία χρόνια. Ο Άδωνης έκανε μια, όχι πρόβλεψη, πρόβλεψη να την πούμε, διαπίστωση, έκφραση σιγουριάς. Να το ακούσουμε γιατί έχει μια αξία. Εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αυτά που πιστεύω ότι θα κάνει, σε μετά από 2-3 χρόνια δεν θα θυμάσαι ότι είχαμε κρίση. Δεν θα ξεχάσει. Ότι δεν θα είχαμε κρίση. Δεν θα με ξεχάσει ότι είχαμε κρίση. Τόσο γρήγορα θα πάμε. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός και θα παραλάβει μια Ελλάδα χωρίς την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς για πρώτη φορά τα 50 χρόνια. Αυτό το τελευταίο έχει μια βάση αλήθειας. Βεβαίως δεν είχε ιδεολογική ηγεμονία η αριστερά τα τελευταία 50 χρόνια. Και στο ιδεολογική θέλει εισαγωγικά και στο ηγεμονία και κυρίως στο αριστερά. Αλλά άστο αυτό, ότι το όνομα της αριστεράς έχει λερωθεί ανεξίτηλα, έχει λερωθεί. Πάμε στο άλλο, ότι αν έρθει ο Κυριάκος στα πράγματα, σε 3 χρόνια θα έχουμε ξεχάσει την κρίση. Εγώ δεν θέλω να την ξεχάσουμε την κρίση. Θα έχουμε ξεχάσει αυτή την κρίση, γιατί θα έχει έρθει μια κρυσάρα άλλη που θα έχει φέρει ο Κυριάκος. Αυτή την κρίση, εγώ δεν θέλω να την ξεχάσουμε. Θέλω μετά να την θυμόμαστε. Και κρίση αξιοπρέπεια επί 10. Α, εντάξει. Ναι. Κρίση αξιών, κρίση οτιδήποτε ήξερε μέχρι τώρα θα είναι σε κρίση. Πολύ πιθανό. Όλα θα είναι μια άλλη κρίση. Δεν θα είναι η κρίση γνωστή, όντως. Αλλά να μην έχουμε ξεχάσει αυτή την κρίση, γιατί είναι καλό μάθημα γενικώς για πολλούς λόγους να θυμόμαστε ότι έχουμε αυτή την κρίση και να μην την ξεχάσουμε. Πότε. Εκτός και αν έρθει ο Κυριάκος και διώξει την κρίση και φέρει και έρθουν οι κρίσεις. Οι κρίσεις με ομικρογιώτα. Ναι. Επίσης. Ψάχνουμε και δεν γελάς. Τέλος πάντων. Φάνηκε και πολύ αστεία. Εγώ να γελάσω. Ναι. Δεν ήταν ξεκαρδιστικό. Όχι τόσο. Μα όχι. Πώς μου φάνηκε. Κοίτα να δεις. Εντάξει, είναι τόσο προβλέψιμο. Επίσης στην Κρήτη που μιλούσε ο Κυριάκος προχθές, αντί να την πει Κρήτη, την είπε κρίση. Ναι. Φαντάζομαι με ήττα. Γιώτα ήττα. Οπότε μήπως έρθει αυτή η κρίση. Όμορφο νησί που λέει και το τραγούδι. Κρίση μου όμορφο νησί. Ναι, λέει. Θέλω να πω ότι. Κρήτη, με πιάνει Κρήτη. Μπράβο. Είναι ο Μακρόπουλος. Μακρόπουλος. Ναι, γενικώς μπορεί να γίνει πολύ παιχνίδι με το κρίση Κρήτη. Αλλά θα το έχουμε ξεχάσει. Θυμάμαι το τελευταίο που είχαμε ξεχάσει ήταν το όνομα της Μακεδονίας. Όπως είχε πει ο μπαμπάς Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Γενικώς που μέσα έπεσε γενικώς, ναι. Ότι ξεχνάμε σαν λαός, ξεχνάμε. Αλλά όχι αυτά που θέλουν αυτοί να ξεχάσουμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Ο Βασίλης Λεβέντης ευτυχώς μιλάει, βγαίνει, λέει τα δικά του. Ευτυχώς. Του μίλησε κάποιος Αμερικανός αξιωματούχος. Όχι. Όχι. Του μίλησε κάποιος στρατηγός. Όχι. Κάποιος πρέσβης. Όχι. Του έχει μιλήσει κάποιος από το Λονδίνο, από ένα πανεπιστήμιο. Του έχουν δείξει μια έκθεση και βγήκε με τεκμήρια, με τεκμηριωμένα στοιχεία να μιλήσει για τους δημοσίους υπαλλήλους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ένα 20-30% των υπαλλήλων του δημοσίου είναι νεκρό φορτίο, δεν προσφέρουν τίποτα. Και δεν θέλω να χάσουν. Γιατί το λέτε με βεβαιότητα, έχετε κάποια στοιχεία. Το λέω με βεβαιότητα, δηλαδή, γιατί έχω εικόνα. Έχω εικόνα. Πάω στον Μπραχάμι που είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών, βλέπω. Πάω στο Υπουργείο Παιδείας, βλέπω τι κάνουν μέσα. Κοιτάω, εγώ είμαι ένας προτείνετε δηλαδή. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος. Ναι, αλλά υπάρχουν και σκληρά εργαζόμενοι στο δημόσιο, οι οποίοι αμείβονται πολύ λιγότερο μα από αυτού. Απέναντι σε αυτού του σκληρά εργαζόμενου έχουμε χρέο να διώξουμε τη φύρα. Πώς μπαίνοντας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών στον Μπραχάμι βλέπεις ότι το 30% είναι φύρα. Μετράς. Και πώς, δηλαδή μπαίνει μέσα ο Λεβέντης και πάει στους ορόφους και μετράει. Ναι. Τι, δεν και το κάνει και στις άλλες υπηρεσίες. Τι έχει να κάνει άλλο. Ναι, δεν ξέρω. Σίγουρα, γιατί δεν είναι ένας αργόσχολος, μπαίνει στα κτίρια και βλέπει. Άντε ότι να πηγαίνει στα καφενεία να παίζει δηλωτή. Και θα διώξει το 30% των. Καλύτερα στην περίπτωσή του να παίζει δηλωτή. Ναι. Θα διώξει το 30% των δημοσίων υπαλλήλων επειδή ο ίδιος έχει καταγράψει. Και έχει καταλάβει ότι αυτό είναι φύρα. Μετριοπαθή σε σχέση με τον Κυριάκο, θέλει να διώξει το 70. Ναι, ναι. Να το πούμε. Αν ενωθούν και οι δύο, τους δύο χαρούν. Μια χαρά. Γιατί δεν φεύγει το 100%. Να τελειώνουμε. Γιατί δεν έρχεται ο Κυριάκος, δεν φαίνεται. Κυριάκο, ναι. Έχετε Τσίπρα που θέλετε κράτος. Θα τους δώσει και διέξοδο. Όλα στο κράτος. Εδώ ο Λεβέντης στη συνέχεια του ηχητικού λέει αυτό θα το κάνουμε με αξιολόγηση, γιατί ένα Βρετανικό πανεπιστήμιο έχει δώσει μια φόρμουλα του πώς θα γίνει η αξιολόγηση σωστά και θα πάμε, θα ανατρέξουμε, λέει, 10 χρόνια πίσω να δούμε τη ζωή του κάθε δημοσίου υπαλλήλου, την επαγγελματική ζωή, να δούμε αν έχει πικράνει κάποιους, αν πήγαινε στη δουλειά, αν δεν πήγαινε. Ποιος θα τα έκανε αυτά, το ελληνικό δημόσιο. Από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Ωραία, πάμε να το ξεπεράσουμε αυτό, πώς περάσουμε. Πού βρίσκουν όλοι το κινητό του Λεβέντη. Και τους στέλνουν. Και τους στέλνουν, τον παίρνουν τηλέφωνο. Άμα η πρέσβηση. Είτε είπε, άμα θες, εμείς γιατί δεν θέλουν. Επειδή είσαι εσύ στο εξωτερικό και θες κάποιο σοβαρό από αυτόν τον τόπο. Ποιον θα βρει να του πει κάτι. Γκουγκλάρει σοβαρό σε αυτόν τον τόπο και σου βγάζει Λεβέντη στο πρώτο. Κανονικά. Βασίλης Λεβέντη σε 10 εκδοχές. Είσαι εσύ Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και θες να βοηθήσει για το δημόσιο. Πού θα το πει. Καλά, ναι. Στον αρμόδιο υπουργό. Στον Σκουρλέτη. Γεροβασίλη. Στο Βούτσι, τον πρόεδρο της Βουλής, πού θα το πεις. Ενώ στο Λεβέντη θα σε ακούσει καταρχήν. Ο Λεβέντη είναι πρόθυμος να ακούσει. Είναι πολύ και σημαντικό χρόνο. Αυτό. Στη ζωή να ακούσει είναι πολύ σημαντικό. Ακούει και μετά θα βγει να τα πει κιόλας. Είναι πολύ χρήσιμος. Τα λέει, ναι, τα λέει. Χαρτί και καλαμάρι, αλλαγός, όπως μπορεί, τα λέει. Τι μας κάναν το μνημόνιο. Τι μας κάνουν. Το τρίτο μήνυμα. Μας το κολονοσκόπησε. Τι μας κάνουν. Μπράβο. Επευλήθη. Επευλήθη όπως λέει ο Ξηδάκης. Ό,τι και να έρθει, εσείς θα το ψηφίσετε. Ό,τι φέρει η κυβέρνηση, θα το εμπιστευτείτε με κλειστά μάτια να το ψηφίσετε. Εμπιστεύομαι την κυβέρνηση. Εφόσον η κυβέρνηση πιστεύει ότι θα το ψήφιζε και η ίδια, θα το ψηφίσουμε και οι βουλευτές. Αλλά ακόμα είναι σενάρια αυτά. Δεν νομίζω ότι θα φέρει κάποιος κάτι που δεν το πιστεύει, δεν μπορεί να το υποστηρίξει ως ένα βαθμό. Εντάξει, φέρατε και το μνημόνιο το οποίο δεν θέλατε να φέρετε και δεν μπορούσατε να το υποστηρίξετε, αλλά όπως λέτε. Επευλήθη. Επευλήθη το μνημόνιο. Ναι. Δεν το έφεραν αυτοί προς ψήφιση. Επευλήθη. Όπως τους πήραν και το χέρι και τους βάλανε να υπογράψουν. Ναι, δεν ήθελε. Δεν θυμάσαι τότε που πήγαιναν τα χέρια και δεν. Και ένα χέρι αόρατο τα πιάνει και τα αποδέει. Πήγε εκεί στο χαρτί και βάλανε την υπογραφή. Πώς δεν θυμάμαι, εκείνο το καλοκαίρι αυτά βλέπουμε. Πώς λέγεται η υπεύθυνη ηγεσία του τόπου που τις επιβάλλουν διάφοροι κάτι. Ξεστηλισμένοι. Ξετσίποτη. Α. Κότα. Κάπως. Τίποτα. Ναι, το λες. Πώς ανέχονται. Και να είναι όλα αυτά και παρόλα αυτά να βγαίνουν και να κομπάζουν ότι έρχεται η ανάπτυξη και κάνουν διάφορα. Μήπως ελπίζουν ότι θα επιβληθεί και η ανάπτυξη. Ναι. Είναι το επόμενο σχέδιο. Θα μας επιβάλλουν ανάπτυξη για να αναπτωχεύσουμε πάλι αν και να γίνει το επόμενο πρόγραμμα μετά από λίγα χρόνια. Αν επιβάλλονται όλα από κάπου, γιατί να τους έχουμε. Ας επιβληθούν από πάνω ή από αλλού ή δεν ξέρω εγώ από πού για να εφαρμοστούν από τον κόσμο. Ποιος ο ρόλος τους, να λένε εμείς δεν θα καφέρουμε κάτι, αλλά τελικά αν τους το επιβάλλουν. Και γιατί δεν μας λέγανε το Γενάρη του 2015 δεν θα έρθει μνημόνιο, θα σκίσουμε το μνημόνιο, εκτός εάν μας επιβληθεί. Π.χ. για να ξέρει και ο κόσμος, ήταν πιο τίμιο, ας πούμε. Ναι, όντως θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Αυτά το Γενάρη. Ναι. Το Σεπτέμβρη ξέρανε τώρα. Όχι, δηλαδή, μα και το Σεπτέμβρη και δεν είπε μας επιβάλλαν το μνημόνιο. Όχι, δεν μας ξέραμε ότι έχουμε μνημόνιο. Τους θέλουμε, με μνημόνιο τους θέλουμε. Ναι. Αλλά δεν... Δηλαδή αριστερά δοκιμάσαμε να δοκιμάσουμε μπορεί και αριστερά με μνημόνιο. Να ισχυριστεί ότι το είχαν μεθοδεύσει από το Γενάρη όλο αυτό. Ότι ήταν μονόδρομος να επιβληθεί το μνημόνιο. Όχι. Ναι. Έχεις βρώμικη σκέψη. Ναι. Συχαμένο. Έχω βρώμικη σκέψη εγώ και δεν έχουν όλοι αυτοί. Λοιπόν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Τι έχεις να μας πεις κάτι. Όχι. Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Ναι. Όπως κάθε Πέμπτη. Μπράβο. Έτσι και εδώ. Πώς το ξέρω. Είμαστε και οι δύο. Το ίδιο λες. Ναι. Το ίδιο και οι δύο μαζί. Το έχω γραμμένο ρε, για να μην το. Το ξέρω, ναι, αλλά για να σε βοηθήσω. Έχει μια συγκέντρωση το βράδυ να κάνω μια αναφορά στη Νέα Φιλαδέλφια. Κάπου στη Δεκελία. Βίση, το έχει τραγουδίσει αυτό. Που κατά τη Κυβίση να την αναδιαφημίσει τα Λόε Βέρα. Μωριάννα. Μωρή, τι κατάδια είναι αυτή. Ξεκινάει σήμερα το, στο ε του Star Academy. Όχι, το πήγαν αύριο. Αύριο το πήγαν. Γιατί survivor, Και αν πάει αύριο και το survivor, δεν θα ξεκινήσει ποτέ αυτό. Στην υγειά μας απέναντι η Star Academy. Και αν βάλει survivor και το Σάββατο. Μεσημέρια. Γιατί κάτι, βλέπω κάτι πανό στους δρόμους που λέει Star Academy, έχει τη Βύση, τον Κωστόπουλο και τον. Καρβέλα. Τον Καρβέλα. Τι ξέχασα τον Καρβέλα. Ξεχνάω τους θεσμούς. Και λέει Πέμπτη, 16 Μαρτίου. Το ξέρω, ναι, αλλά είδα τώρα στα social media ότι είναι 17. Το ξέρουμε, το που ανακοίνωσε ο Sky ότι βάζει και Πέμπτη. Survivor. Επιτέλους αποκτούν νόημα και οι Πέμπτες. Τουλάχιστον, έχουμε τι κάτι ήταν να αυτό κάνουμε. Άντε, μας αφήνει να Παρασκευό Σάββατο να βγούμε, αν θέλουμε. Ναι, αλλά δεν. Okay. Βλέπω εκεί στο Sky θα το βάλουν 24 ώρες το 24ωρο. Τι να κάνουν κι αυτοί. Με τα ίδια λαμπρά νούμερα. 50-60, πόσο έκανε χθες, 50-60. 59. Ούτε καν 60. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. Έκανε μόνο 59. Κοίταξε να δεις. Και από Πορτοσάλτε και Μπάμπι όλη μέρα λίγο. Εντάξει, δεν βαριέσαι. Ας δούμε το Χαταμπάκι. Τον Αγγελόπουλο. Ναι, τον Αγγελόπουλο. Λογικό που τον βλέπουν και όλοι. Εντάξει. Λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς στην γραμμή είναι. Ένα κρουασάν είναι στα όνειρα του Sky. Ένα κρουασάν για να μοιραστεί το 15 μέρες. Αγώνας για ένα πιάτο μουσακά. Για να παστέλει. Είναι συνεπής ο Sky. Ναι, ναι, ναι. Οπότε δίνει και μια πρόγευση του τι θα γίνεται. Σιγά σιγά. Να στηθούν παντού survivor σε κάθε δρόμο. Θα αγωνίζεσαι για το πιάτο μουσακά. Ναι. Δεν το παίρνει έτσι. Όχι, ποιο πιάτο. Θα περνάς τα αγωνίσματα. Θα αγωνίζεσαι για το ποιο θα πάει στον κάδο σκουπιδιών. Όχι, όχι κύριε, όποιο θέλει πάει. Τόσο κάτω. Τόσο Sky. Δεν είναι για Sky, είναι η ζωή. Εκεί η ζωή είναι. Η ζωή το πάει. Γιατί ονειρεύεται και ο Sky. Λοιπόν. Πες την ανακοίνωση για τη Νέα Φιλαδέλφια. Τι έχουν για το γήπεδο εκεί. Έχουν διάφορα γίνονται στη Νέα Φιλαδέλφια εδώ και χρόνια. Και διαβάζω μια ανακοίνωση της Λαϊκής Συνέλευσης Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας. Όχι όλοι, είναι τεράστια και αυτό που γράφουν, κοίτα εδώ λέξεις. Ναι. Λιγότερα κείμενα, αυτό. Παιδιά. Όλα μπορούν να υποθούν με 50 λέξεις. Δεν διαβάζει ο κόσμος πια. Εν πάση περιπτώσει, θα κάνω εγώ μια μικρή. Για εμάς ως Λαϊκή Συνέλευση, το πρόβλημα σε αυτή τη φάση έχει να κάνει με το καθεστώς τρομοκρατίας που προσπαθούν να μας εμπεδώσουν τέτοιες ομάδες οπαδών σε εισαγωγικά, γιατί κάνουν διάφορα εκεί οι οπαδοί, υποτίθεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συντονισμένη κατευθυνόμενη προσπάθεια περιορισμού και φήμωσης οποιασδήποτε διαφορετικής φωνής σε σχέση με το γήπεδο. Απειλείται η ασφάλεια της ζωής των ανθρώπων αυτής της πόλης συνολικά. Οι πρακτικές αυτού του κόσμου υποκρύπτουν μια φασίζουσα ανατροπή και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουν Συγκέντρωση στο σταθμό ΙΣΑΠ στα Άνω Πατήσια, 5η 16 Τρίτου στις 6 το απόγευμα, με στόχο πορεία προς τη Νέα Φιλαδέλφια, με τον κοινωνικό πολιτικό χώρο Στρούγκα και άλλες συλλογικότητες. Και δεύτερη δράση, ανοιχτή σύσκεψη εκδήλωση την 5η 23 Μαρτίου στις 19 το απόγευμα, 7 ώρα το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Φιλαδέλφιας για συζήτηση και επόμενες δράσεις, όπως λέει εδώ η ανακοίνωση. Αυτά συμβαίνουν εκεί, έχουν μια αξία, είναι ένα θέμα κομβικό το γήπεδο. Ναι, το θέλει πολλοί κόσμος να γίνει. Πέρα το θέλει πολλοί κόσμος. Το εμπόριο είναι ένα θέμα. Θα πάρει πολλή περιοχή. Δηλαδή από τότε που γκρεμίσαν το γήπεδο ή οι φίλοι του Σαμαρά τότε, οι Τίγρης και οι λοιποί. Έπρεπε να γίνει κάτι μεγαλειώδες. Ναι, μα έπρεπε να, δεν έγινε. Οπότε δεν βλέπω έγινε τα σχετικά. Το τι κλείσιμο έγινε πάνω στη Δεκελία από μαγαζιά και αυτά. Εντάξει. Θα ανασάνει πολλή περιοχή λοιπόν, αν γίνει το γήπεδο εκεί πέρα. Θα ανασάνει. Που πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Περίμενε. Θα ανασάνει. Όχι, εξαρτάται πώς θα γίνει. Ναι, εντάξει. Δεν θα είναι γήπεδο. Άμα ήταν γήπεδο. Άμα ήταν γήπεδο, ναι. Θα είναι εμπόριο. Αν γίνει η μολ, είναι άλλο θέμα. Ποιο μολ. Εδώ μιλάμε για Μονακό. Το ναι. Μονακό θα γίνει εκεί, γιατί δεν είναι μόνο του. Ναι, ναι, όχι. Ποτέ δεν γίνεται ένα γήπεδο. Αυτό κάποτε θα γίνει για να γονατίσει λοιπόν η περιοχή. Ναι, αυτό. Γιατί όλοι θα πηγαίνουν στο μολ ΑΕΚ. Κάποτε τα γήπεδα και ειδικά τη συνεχίζει. Τι ωραίο γήπεδάκι που ήταν το μεταξύ μα, το θυμάσαι. Πολύ ωραίο γήπεδο. Είχε και το ζωολογικό κήπο δίπλα. Ήταν ωραίο μόνο το πάρκο. Γήπεδα. Από ένα σημείο και μετά όλα αυτά είναι εμπόριο πρώτα, κέρδος και μετά σε δεύτερο πλάνο επίπεδο, αν θα είναι αθλητισμός, αν θα είναι μαζικός αθλητισμός. Αλλά είναι μια τεράστια επιχείρηση. Κάτι σε δημόσιο χώρο, πέρα, πολύ ωραίο. Σε δημόσιο και χώρο και πολύ πιθανό με δημόσια χρήματα. Ναι, ναι, ναι. Που θα το εκμεταλλεύεται όμως ένας. Ένας ιδιώτης θα γίνεται. Αυτό δεν το λέει σωστό. Γίνεται παντού στον κόσμο. Αυτή είναι η ιδιωτικοποίηση, αυτές είναι οι επενδύσεις, αυτή είναι η τάση της οικονομίας και της κοινωνίας, αλλά δεν είναι σωστό. Κάποιοι αντιδρούν σε αυτό. Δεν λέω πάντα με τον καλύτερο τρόπο. Ας τους δώσουμε λόγο και ας υπάρχουν και ας αντιδρούν, γιατί ξέρω, μαθαίνω ότι γίνουν αποκλεισμένες καταλήψεις η Στρούγκα και η Λαϊκή Συνέλευση, δεν τους αφήνουν. Υπάρχει ένα κλίμα πολύ εχθρικό και πολύ τεταμένο. Και όντως λειτουργεί παράξενα. Αυτά το απόγευμα και την άλλη Πέμπτη. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Αφήστε κύριε Κικίλια, βάλτε θα βγάλετε τελεία, την επόμενη φωτογραφία σε λίγο. Τι εννοείτε, λοιπόν, τι εννοείτε και θα βγάλετε την επόμενη φωτογραφία λέω σε λίγο. Καροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Εδώ ήρθαμε να μιλήσουμε σοβαρά ακριβώς στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται. Για ποια φωτογραφία μιλάτε? Για το δημοσίευμα το οποίο δείχνατε. Καροπάτα δυο μου χέρια τα χτυπώ. Δυστυχώς. Και λυπάμαι που το λέω, ο κ. Τζανακόπουλος ανάλευε να διεκπαιρώσει το ρόλο του επίσημου ψεύτη της κυβέρνησης. Πένα, πένα η μελίσσα με τα μελισσοπούλα και με τα παιδοπούλα και με τα παιδοπούλα. Γιατί δεν θέλω να σου πείτε, αλλά εγώ σας ρωτώ ευθέως, μια ένα απλό ερώτημα σας θέλω. Δεν είναι κακό ότι λέτε ψέματα. Ναι, εντάξει κύριε Κικίλια, εντάξει. Πούντο, πούντο το δακτυλίδι. Θα σας παρακαλέσω θερμά να μην εκνευρίζεστε, να είστε ψύχρεμος και να μην διακόπτε. Α, ελάτε τώρα. Τι θα ακούσει ο ελληνικός λαός εδώ, οποία πρέπει να ακούσει. Ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Είναι μια ειλικρινής λοιπόν ερώτηση. Ναι. Και περιμένω μια ειλικρινής απάντηση. Θα σας απαντήσω χωρίς να σχολιάσω τη γραμματική σας. Ήταν ένα μικρό καράβι, ήταν ένα μικρό καράβι. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Λοιπόν, να λείπουν οι ειρωνίες. Εντάξει, κύριε Κικίλια. Να λείπουν οι ειρωνίες. Ολοκληρώθηκαν και οι εκλογές ομαλά στην Ολλανδία. Ομαλά. Έχασε ομαλά. Κέρδισε ο άλλος. Ο οποίος όμως υιοθετεί την ατζέντα του άλλου. Ναι, ναι. Οπότε παίρνει μια παράταση και θα έρθει την επόμενη φορά. Η Ευρώπη της ευμάρειας, έτσι όπως την ξέραμε, έχει τελειώσει. Έχει πεθάνει. Και αρχίζει η Ευρώπη της περιπέτειας. Μπορεί να παίρνει μικρό ανάσες. Στον επιθανάτιο ρόγχο της Ευρώπης της ευμάρειας είμαστε έτσι κι αλλιώς. Και τα συμπτώματα σε βάθος χρόνου δεν θα αργήσουν να φανούν. Μάλλον τα συμπτώματα έχουν φανεί. Δεν θα αργήσουν να φανούν και τα υπόλοιπα. Μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα στην κοινοβουλευτική ομάδα και οφείλουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να συνδεθούμε δια 3-4 λεπτά με αυτόν. Εκτιμένα δεν είναι ποτέ αυτονόητα. Τα υπερασπιζόμαστε. Όλα αυτά όμως θέλουν σοβαρότητα. Θέλουν νυφαλιότητα. Θέλουν ψυχραιμία. Στα εθνικά θέματα δεν επιτρέπεται ελαφρότητα και τα εθνικά θέματα δεν σηκώνουν ψευτοπαλικαρισμούς. Να το πω κι αλλιώς, τα εθνικά μας θέματα θέλουν τόλμη και αρετή, αλλά κυρίως αίσθημα ευθύνης. Τις τελευταίες εβδομάδες... Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, μια μικρή γεύση για τα εθνικά θέματα, για τη σοβαρότητα, ό,τι καλύτερο δηλαδή. Ο Κυριάκος λέει, Σούμα, λέει αυτό είναι το ωραίο. Ο Κυριάκος λέει θέλει σοβαρότητα, εντάξει, και νυφαλιότητα. Και θέματα, ο Κυριάκος. Για οτιδήποτε. Και καλά, νυφάλιο δεν είναι, νυφάλιος είναι. Yeah. Περισσότερα και τι ακριβώς υπόθηκε αν βγήκαν ειδήσεις στο μαγκαζίνο που ξεκινάει στις 2. Βλέπω και το Σαμαρά εκεί κάθεται στα ορεινά πάντα. Οι πρωθυπουργοί κάθονται πάντα στα ορεινά και παρακολουθεί. Τον Καραμαλή δεν έχω δει. Θα δούμε, θα είναι παραπέρα Καραμαλή. Έχει μια αξία να βλέπεις και τον Καραμαλή, αυτό δεν τον ακούς. Είναι το πρόσωπο χωρίς φωνή ο Καραμαλής. Να βλέπουν πώς γερνάει τουλάχιστον. Δηλαδή, αν μιλήσει ο Καραμαλής μετά από 10 χρόνια και ακούσουμε τη φωνή του, θα έχει γεράσει κατά 10 χρόνια. Δεν θα είναι ένα σοκ. Μα και τώρα τι που τον είδαμε 10 χρόνια που... μετά, δεν είχαμε πάθει στην αρχή. Οπτικά τον βλέπουμε. Στη Βουλή εκεί εμφανίζεται. Ναι, εντάξει, που και που. Λίγο παπαράτσι, λίγο από εδώ, από εκεί. Τον, γιατί δεν κάθεται σπίτι, κάνει και μια ζωή Α. Καλά, φωνή, τότε, φωνή δεν ακούμε. Από τότε ήταν μεγάλο παπαράτσι. Ναι, ναι. Έλα, Χαρικλίν. Φωνή δεν ακούμε. Από τον κόσμο να σου πει. Θα βάλουμε Χαρικλίν σε λίγο γι' αυτό. Δεν είναι Χαρικλίν γι' αυτό και δεν είναι σε λίγο. Έχουμε έκπληξη. Λοιπόν, όλο αυτό που έγινε χθες με τον Άδωνη, με τη βόμβα στο βιβλιοπωλείο, τώρα και τη Κηφισιάς. Ανέβηκαν οι άλλοι πάνω, έψαξαν. Δεν ξέρω αυτοί που έριξαν το μηχανισμό εκεί που έβαλαν. Δεν ξέρω αν έχουν ξανανέβει Κηφισιά. Αλλά ανέβηκαν για άλλη μια φορά, τη 17η, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί έτσι. Σε αυτό, 17η γενικώ, στα βιβλιοπολία. Όχι, στα βιβλιοπολία. Σε αυτό. Αυτό νομίζω πρέπει να ήταν και η πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος. Είναι... Έχουμε πάει και εμείς για γύρισμα εκεί κάπου. Έχουμε πάει για γύρισμα, ναι. Εδώ παραπάνω είναι, όπως ανεβαίνει στην Κηφισιά, αριστερά. Για αυτούς που έχουν μάθει ότι είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα, τι είναι προοδευτικό, τι είναι οπισθοδρομικό, τι είναι συντηρητικό. Και αν πρέπει με αυτόν που διαφωνείς. Και τι αλλάζει με βαρελότητα επίσης. Και τι αλλάζει με βαρελότητα και αν πρέπει με αυτόν που διαφωνείς. Και βόμβες. Ναι. Μπορεί να αλλάξει, δεν ξέρεις τι. Μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει να κάνεις μια ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι και εύκολα όλα. Δεν είναι βαρελότητα απλά. Αυτό ήθελα να πω. Σίγουρα δεν αλλάζει έτσι μια κατάσταση. Και αν πρέπει με αυτόν που διαφωνείς να τον σκοτώνεις. Αν αυτό έχει μια αξία δηλαδή. Δεν ξέρω τι. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό και ποια η διαφορά. Μιας ακραίας πλευράς που τα λέει αυτά και τα κάνει με την άλλη πλευρά που δηλώνει ότι είναι και προοδευτική, είναι μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται και έχει αποφασίσει ο ελληνικός λαός νομίζω με όλα αυτά, αλλά αυτές οι μειοψηφίες μπορούν να καθορίσουν πολλές φορές καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, μετά από τον απόϊχο αυτού μόνο, του... σιγά μην δεν κάλυπες το φίλο στον Άδωνη. Αυτό κατάλαβα. Συνεργάτη της εκπομπής. Θα το έλεγα για οποιοδήποτε φίλο μου και εχθρό μου αυτό. Θα το έλεγα για τον οποιονδήποτε. Δεν είμαι αυτής της άποψης ότι λύνονται οι διαφορές σε αυτή τη φάση που είναι η κοινωνία και η κατάσταση έτσι. Δεν λύνονται. Δηλαδή, με όποιον διαφωνείς, επειδή έχει εφαρμόσει μνημόνιο, τι θα τον σκοτώνουμε. Και ποιος θα το αποφασίζει αυτό. Τι να τα συζητήσουμε πάλι αυτά. Υποτίθεται έχει προχωρήσει η ανθρωπότητα. Και συνέβαιναν αυτά κάποτε. Θα σου πει κάποιος αυτά... το ίδιο θα έλεγες και για μια φωτιά στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ας πούμε. Ναι, εναντού. Ναι, το ίδιο θα έλεγα. Το ίδιο θα έλεγα για τον εξής λόγο ότι δεν είναι. Μα τι είναι αυτό, με τον Κασιδιάρη, εγώ διαφωνώ. Τι να το σκοτώσω. Είναι δυνατόν. Δεν θέλω να μην υπάρχει ο Χ Κασιδιάρης ή οποιοδήποτε. Θέλω οι απόψεις αυτές να είναι μειοψηφία στην κοινωνία. Η κοινωνία να γυρίζει την πλάτη με ωραίο τρόπο, με έξυπνο τρόπο, με ευρηματικό τρόπο. Να μην καταφεύγει εκεί, να μην υπάρχουν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες να οδηγούν το μυαλό κάποιου να πάει στην ακραία λύση. Ρεφόρμησε, σύντροφε, ρεφόρμησε. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά δεν λύνει. Ίσα-ίσα δημιουργεί φοβερά άλοθη. Κάνει ήρωα τον Άδωνη σε αυτή την πλευρά. Κάνει ήρωα τον άλλον αν του κάψει γραφεία ή οτιδήποτε. Και θολώνει και το σκεπτικό των ανθρώπων. Θολώνει το σκεπτικό των ανθρώπων. Δεν μπορεί να καθαρίσει κάποιος τι γίνεται με όλα αυτά. Σε αυτή τη φάση είναι ωραίοι οι διάλογοι, τα επιχειρήματα, έντονοι διάλογοι, ζήμωση, πώς το λέμε, ανταλλαγή απόψεων, διαξυφισμοί, πλάκωμα λεκτικό. Όλα τα άλλα είναι, νομίζω δεν οδηγούν κάπου. Σε αυτή τη φάση υπάρχουν φάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας που η βία έρχεται. Έρχεται και δίνει λύση ή δεν δίνει λύση, νομίζει ότι θα δώσει λύση. Εδώ δεν είμαστε ακόμη σε αυτή τη φάση. Γιατί επειδή πάει να εξελιχθεί όλο σε βία, υπάρχει ένα θέμα σημαντικό. Έχουμε έκτακτη επικαιρότητα, νομίζω. Ναι. Παραιτήθηκε ο Κιμούλης, λέει. Από το Ολιάρχος. Δεν ξέρω, το βλέπω εδώ να σε κορτίσει το γράφει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Δεν το ξέρω. Να αυτό μπω, είναι να πολύ σημαντικό. Δεν γίνεται. Αυτό είναι δηλαδή... Τι θα γίνει ο πολιτισμός. Ο δημοσιογράφος Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Το βλέπει μήνυμα Κροατή και λέει θα μπω αμέσως στο Twitter να ελέγξω Αν είναι αληθινό, για δε στο Twitter. Όχι, παιδί μου, στο τηλέφωνο της πηγής μου θα πάρω τηλέφωνο. Ποιος θα πάρει. Κυρία πηγή μου. Ποια είναι η πηγή. Μέχρι τότε λοιπόν, στον απόϊχο της χθεσινής βόμβας στα γραφεία του. Όντως, ο Κιμούλης, όντως. Α, όχι, κάτι άλλο, θα το πούμε. Α. Λοιπόν, άστε να το πούμε εδώ. Μόλις την έφερε. Mm. Την έχουμε τη Μαρία. Α, την έχουμε στη γραμμή, περίμενε. Έχουμε κάτι, έχει συμβεί στο Παρίσι. Μαρία δεν αξά. Πάμε κατευθείαν να μας πει τι έχει γίνει. Έλα, Μαρία. Ναι, καλό μεσημέρι. Κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί. Συνέβη συγκεκριμένα πριν από λίγη ώρα. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, τραυματίστηκε στο Παρίσι από έκρηξη που σημειώθηκε αφού άνοιξε έναν φάκελο στα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό το μετέδωσε πριν από λίγο το τηλεοπτικό δίκτυο BFM. Να σας πω ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας στα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και της Παγκοσμίας Τράπεζας σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν κάποια άλλα στοιχεία. Έγινε μόλις τώρα το γεγονός, μεταδόθηκε κατευθείαν και είναι την επόμενη μέρα με το φάκελο στο Σόιμπλε. Μπορεί κάποιος να το συνδυάσει. Ναι. Από πού ήρθε ο φάκελος, δεν ξέρουμε, Μαρία. Αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά μόλις αν γίνει γνωστό, οτιδήποτε γίνει γνωστό, θα είμαστε σε επαφή και θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Ούτε για την κατάσταση του ανθρώπου, του υπαλλήλου εκεί, του συνεργάτη. Όχι, δεν έχουμε τι ήταν. Καμία πληροφορία. Τίποτα απολύτως. Τίποτα για την ώρα. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά συμβαίνουν καλά. Στο Παρίσι, Μαρία δεν αξά. Μόλις συνέβη στα γραφεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως ακούσατε, τηλεοπτικό δίκτυο το μεταδίδει και το αμέσως το μάθαμε και εδώ. Πάντως, στην όση Αθήνα. Ώρα μιλάει ο Κυριάκος, δεν έχω διπλάνο τον Άδωνη. Όχι. Στην κοινοβουλευτική ομάδα. Κάπου θα είναι κάτω. Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Τι. Ούτε για άλοθη. Τι για άλοθη. Δεν ξέρω, γίνεται στο Παρίσι αυτά. Τον Άδωνη εκεί δεν τον βλέπω. Ο Άδωνης τα έχει με το Σόιμπλε. Α, όχι με το δεν τα έχει και ξέρει γιατί τα έχει με το Σόιμπλε. Να το χαλαρώσουμε τάχει πολύ. Τα έχει εννοούμε τα νεύρα. Τα έχει τα νεύρα. Επειδή ο Κυριάκος αγαπάει πολύ το Σόιμπλε. Και ζηλεύει. Ναι, μπράβο. Α, αυτό είναι. Σωστό. Μα και τον Δονοτού αγαπάει πολύ ο Κυριάκος. Λοιπόν. Δεν ξέρει, γι' αυτό σου λέω. Τι έγινε στο Παρίσι. Τι έχει γίνει, διαφημίσει. Έχουμε διαφημίσει. Και του είχε πάρει και 6 μηνών τον Κυριάκο του. Το σωστό Παρίσι. Και αυτό το Παρίσι. Όλα μπλέκονται γλυκά. Στα μυαλά των Ελλήνων μπορούν όλα αυτά να γίνουν ένα. Ναι, είναι σοβαρό. Είναι αληθινό. Πιο απ' όλα. Για τον Κιμούλη. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Το έγραψε στο Twitter. Δεν το είδα στο Twitter, εγώ το είδα σε. Δεν είναι τότε. Site. Όχι, το όχι, σε όχι. Δεν όχι. Είναι το Twitter, ναι. Άμα δεν ναι. Είναι το Twitter. Ναι, τι είναι αυτά. Ωραίο δημοσιογράφο. Ωραία. Κοίτα, έτσι δίνεται τι ειδήσει. Ωραίο δημοσιογράφο. Να το στείλω άμα είναι στο Ντανιμανί, δεν είναι το έγκυρο. Δηλαδή να το μάθουμε από εκεί. Αυτό βλέπουμε στο κάτω-κάτω. Αν βγει ένα έκτακτο, εκεί να βγει. Πόσο σπαλιάρα σχολιάζει την παρέτηση Κιμούλη από το Ίδρυμα Νιάρχου. Τι λένε, ας πούμε. Καλά, και ο Κιμούλης από ό,τι βλέπω παρετείται καταγγέλνοντας το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Κιμούλης. Μα ο ΣΥΡΙΖΑ τον έβαλε πριν. Καταγγέλνοντας μάλλον τον διευθύνοντα σύμβουλο τοποθετημένο και από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό καταγγέλει. Ναι. Και τι έγινε, γιατί έφυγε ο Κιμούλης από τον Νιάρχο. Τις εσωκομματικές διαδικασίες που γίνεται για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όχι μαγειρέματα τώρα και εκεί. Και εκεί μαγειρέματα. Δεν ξέρω. Αυτά λέω και η μία πλευρά. Δεν ξέρω με την άλλη πλευρά. Να βγει το Υπουργείο Οικονομίας Οικονομικών ποιος τον έβαλε. Ναι. Να μας πει. Να πει ότι δεν είναι έτσι, κύριο Κιμούλης ψεύδεται. Ναι, δεν έχουμε πολλούς στρατευμένους αριστερούς καλλιτέχνες. Μισό λεπτάκι. Και δεν θα βάλουμε εκεί. Με την παρέτηση πάνε επειδή τον χάνουμε και από την Επίδαυρο το καλοκαίρι. Νομίζω θα συνδυαστούν. Μην αλλάξει το πρόγραμμα τώρα. Δεν ξέρω να προλαβαίνουν. Τι θα βάλουν εκεί. Έλεος. Έχουμε τρύπα. Δεν είναι τόσοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ που μπορούν να ανεβάσουν παραστάσεις. Α, κάνεις λάθος. Αλέξης Τσίπρας, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Πάνος Κουρλέτης, Όλγα Γεροβασίλη. Δεν έχουν εμπειρία αυτή. 153 που ψηφίζουν. Θες κάποιον να σε σκηνοθετήσει καλύτερα. Σκιτζίδες είναι, έχεις δίκιο. Είναι, είναι. Αλλά λοιπόν, με τον κατάλληλο έχω... σκηνοθέτη. Έχω ένα μήνυμα εδώ ακροατού που λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ζω για το τρολάρισμα της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας με τις φωτό που κράταγε ο Κικίλιας. Δεν χρειάζεται να βάζετε τα δικά σας χέρια. Τα έκανε από μόνος το Θεός. Λοιπόν, θα τον απογοητεύσουμε το φίλο. Ναι. Δεν θα το τρολάρουμε, δεν θα το παίξουμε. Γιατί, για τον εξής απλό λόγο: γιατί ο Αντένα έχει στείλει ένα απαγορευτικό σε όλα τα κανάλια που απαγορεύει να παίζουν πλάνα του από οποιαδήποτε εκπομπή. Και πώς θα τα παίξει μόνο με αμοιβή, αν νομίζω είχε 2.000 ευρώ το λεπτό. Δεν θυμάμαι. Οπότε δεν θα δώσουμε 2.000 ευρώ το λεπτό στον Αντένα για να παίξουμε τον Κικίλια. Συνεχίζει. Είδατε Ελληνοφρένια Live από το δελτίο του Αντένα με τον Κικίλια. Ωραίο, ήταν αξιολόγου. Οπότε θα απογοητεύσουμε το κοινό σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα έχει Αντένα. Δεν πειράζει. Με αφορμή λοιπόν τα χθεσινά που γίνανε στο βιβλιοπωλείο του Αδόνιδος, βγαίνει ο αδερφός το απόγευμα. Τι είπε για τον Ιησού. Πέραν τούτου, εμείς συνεχίζουμε, εμείς είμαστε πάντα εδώ, εμείς ποτέ δεν θα πάψουμε να είμαστε εδώ και γαλοχούμε τις νέες γενιές έτσι ώστε να νιώθουν τον έρωτα για την Ελλάδα, για την ελληνική ιδέα. Και όταν διαποτίζεσαι με αυτό το όραμα, δεν μπορεί παρά κάθε σου μέρα να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Άσχετα τι είναι αυτό που σου κάνουν, τι είναι αυτό που σου συμβαίνει. Γιατί δεν έχουν τόσο σημασία τα εξωτερικά γεγονότα. Σημασία έχει το πώς εσύ αισθάνεσαι μέσα σου. Όταν εσύ αισθάνεσαι γενναίος, δυνατός και αγωνιστής, δεν είναι δυνατόν να σε ενοχλήσουν ή να σου κάνουν τίποτα όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε φθονούν. Γιατί μη γελιόμαστε. Οι πολιτικοί αντίπαλοι του Άδωνη τον χτυπούν γιατί τον ζηλεύουν. Τον φθονούν. Ξέρετε γιατί τον φθονούν? Γιατί αυτός πέτυχε και αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Γιατί αυτός κατάφερε και αυτοί είναι άχρηστοι. Γι' αυτό τον φθονούν. Το να πάρεις την εξουσία με τα ψέματα είναι εύκολο. Το να κρατήσεις την εξουσία με την αλήθεια είναι δύσκολο. Και αυτό δεν μπορούν να το κάνουν, γι' αυτό μας ζηλεύουν. Μας ζηλεύουν. Λογικό. Έπρεπε κάποιος και να λογικό και επόμενο. Έπρεπε κάποιος να τα πει. Αντικειμενικά μιλώντας, ο Λεωνίδας Γεωργιάδης για τον αδερφό του, Άδωνη Γεωργιάδη. Όχι, πέρα από την αδέρφια έχει δίκιο εδώ. Τον ζηλεύουν για αυτό. Καλά, ναι, ναι. Στέλνει ένα ακροατής μήνυμα. Παιδιά, με τους Ναζί δεν ανταλλάσσουμε απόψεις, ούτε κάνουμε ιδεολογική αντιπαράθεση. Το λιγότερο τους απομονώνουμε. Αλλιώς να τον καλέσετε και στην εκπομπή να ανταλλάξετε επιχειρήματα. Σωστό. Δεν εννοούσα όταν έλεγα ανταλλαγή επιχειρημάτων με Ναζί, με φασιστικές ιδέες. Όντως τους απομονώνεις, τους αγνοείς. Σωστό. Εννοούσα ότι είμαστε ακόμη και πρέπει οι υπόλοιποι να διατηρήσουμε και να θέλουμε την αντιπαράθεση, τη λεκτική και την ιδεολογική. Έχει μια αξία. Και να μην ισοπεδώνουμε και να μην χάσουν οι λέξεις τα νοήματά τους και η λογική πάνω απ' όλα να επικρατήσει. Όχι με τους Ναζί. Σωστό. Αυτό δεν... χωράει αμφιβολία. Λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής περί σοβαρού πολιτικού, που λέγαμε για το Λεβέντη, νομίζω, που λέγαμε ότι θα ψάξει ένας Άγγλος να βρει ένα σοβαρό του πολιτικό στην Ελλάδα. Ναι. Λοιπόν, τον Google ένας φίλος και μας έστειλε τη φωτογραφία. Πάτησε σοβαρός πολιτικός στο Google. Και βγάλει. Πρώτο όνομα, Βασίλης Λεβέντης. Α, ναι. Ποιο είναι το δεύτερο? Ποιο? Σιμίτης. Βέβαια. Το τρίτο. Ποιο? Λεβέντης. Συμφωνώ. Το τέταρτο. Άδωνης. Εγώ συμφωνώ. Κι εγώ. Μπράβο, είδες. Κι εγώ. Να το τον Google. Να το τον Google. Δεν μπορεί να μην ξέρει. Ναι. Κάποιος έχει πατήσει σοβαρός δίπλα από όλους αυτούς. Πολλοί το πάτησαν και να τα αποτελέσματα. Ορίστε. Βγήκανε μια χαρά. Σοβαρός είναι και ο κύριος Σαντορινιός. Δεν τον ξέρεις. Είναι υπουργός εκεί στην Αυτιλία, νησιωτική πολιτική. Ναι, ναι, κάτω από τον Κουρουμπλή. Ότι έχουμε νησιωτική πολιτική. Κομμωδία όλο αυτό που τους εξοντώνουν τους νησιώτες. Που μόνοι τους ζουν εκεί. Χωρίς υγείας. Το πήρε πίσω. Και ο ΦΠΑ, μωρέ. Χωρίς νοσοκομεία, χωρίς παιδεία. Να μένεις στα νησιά και να θες να έρθεις. Χωρίς πλοία ή με πλοία που έχουν εισιτήρια. Τέλος πάντων, όλο αυτό το λένε νησιωτική πολιτική και νησιωτικότητα μάλιστα. Έχουν το θράσος να το λένε και έτσι. Βγαίνει λοιπόν ο Σαντορινιός και μιλάει για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ ή ένα κόμμα που είναι πρώτο θα φέρνει νομοθετήματα και μνημόνια εν προκειμένου και συμφωνίες που πρέπει να τις ψηφίσουν και οι υπόλοιποι ώστε να μαζεύονται τα 180, όλο αυτό το παιχνιδάκι το επικοινωνιακό που κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα μέτρα για να ψηφιστούν, όποια είναι αυτά, χρειάζονται 151 ψήφους. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν το 2019. Το 2016 ψηφίσαμε μέτρα τα οποία θα εφαρμόζονταν και άρχισαν να εφαρμόζονται το 2017 και κάποια που θα εφαρμοστούν το 2018. Τότε χρειαστήκαμε 180 ψήφους. Για να χρειαστούμε τώρα? Δεν υπάρχει κανένα νόημα σε αυτό. Η κατάργηση των φορολογικών ελαφρύσεων στα νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία το 2013, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, και είχε ορίζοντα εφαρμογή στην 1η-1η του 2016. Εάν στην πρόταση του κυρίου Σουσκοβλέτη... Τότε χρειάστηκαν 180 ψήφοι. Όχι, δεν χρειάστηκαν. Τότε φωνάζατε. Αλλά όμως εσείς εμείς φωνάζαμε... Δεν μας δεσμεύει καμία συμφωνία, λέγατε. Συμφωνίες. Ναι. Φωνάζαμε στις συμφωνίες, όχι στην εφαρμογή των μέτρων. Αυτό είναι το ωραίο, ότι είχε μια διαφωνία ο ΣΥΡΙΖΑ και φώναζε για τις συμφωνίες. Όχι μετά για τα μέτρα που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες. Είναι ωραία λογική. Όπως είπε ο Ξηδάκης πριν μας επέβαλαν το μνημόνιο, εμείς δεν θέλαμε, ούτε τώρα το θέλουμε, αλλά μας το έχουν επιβάλει. Αλλά το εφαρμόζουμε και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Και φέρνουμε και συνέχεια του. Έτσι λοιπόν και ο Σαντορινιός. Τι έχουν πάθει όλοι αυτοί? Τους αρέσει, ρε παιδί μου, η περιπέτεια. Το παλεύω, το προσπαθώ. Χάνω. Αλλά το παλεύω, το προσπαθώ. Φέραν μέτρα. Ναι, αλλά κάνω διαπραγμάτευση. Η συμφωνία. Δεν τους αρέσει η περιπέτεια. Τους αρέσει το ψέμα και η απάτη. Κάνει λάθος. Η περιπέτεια είναι ωραία, όντως, αλλά δεν είναι αυτό περιπέτεια. Αυτό είναι ψέμα και απάτη. Για Σιριζέους μιλάμε. Εντάξει, λοιπόν, επειδή μιλάμε για Σιριζέους, λοιπόν. Ψέμα και απάτη. Έχω ντραπεί λίγο, γιατί μάλλον έχω πέσει μπροστά σε ένα μήνυμα που ήρθε κατά λάθος σε εμάς. Ναι. Στέλνει ένας. Είμαι στη δουλειά. Θα τελειώσω κατά τις 7. Τρεις τελείες. Μπορώ να έρθω καπάκι, αλλά θα είμαι μες στη βρώμα. Τι ώρα. Καλησπέρα. Τι ώρα το στείλε. Τώρα πριν από λίγο. 13 και 20. 13 και 20. Ναι. Οκ, έλα και μες στη βρώμα. Δεν πειράζει. Δηλαδή θα τον τηλάρουμε. Πού θα έρθεις όμως? Έλα μες στη βρώμα. Ξέρεις τι. Καλύτερα έλα μες στη βρώμα. Ωραία. Πιο ωραία. Διαφημίσεις. Πάμε σαλέα. Ο Μπαλούρδος είναι και το Ουγκαγκαμπούμ, όχι από το Χάρι Κλίν, αλλά από τον Φίβο και το Σπύρο Γραμμένο, το Φίβο Δελιβοριά, που τους είχαμε την καθαρή Δευτέρα στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Στο ρεφρένιο έχει και λίγο Μπαλούρδο, δεν μπορεί να ακούγεται, αλλά ναι. Εντάξει. Με αυτό σας αφήνουμε, πάτε στο μαγκαζίνο, πάμε στο μαγκαζίνο να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει στο Παρίσι, στο Βερολίνο και στην Αθήνα. Γεια σας. Τον μπαμπά και τη μαμά, να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά. Κοιτούσε ο μπαμπάς μου τη μαμάγα μου κλεφτά και μου λέγαν κι οι δυο τα λόγια αυτά. Ουκαγκαμπούμ μπουμ κι καμπακούμ πυρλί καγκά. Αουκικί αουκικί μπαχαλαγα ουκαγκά. Ουκαγκαμπούμ μπουμ κι καμπακούμ πυρλί καγκά. Αουκικί αουκικί μπαχαλαγα ουκαγκά. Μου λέγαν οι δασκάλοι στο σχολείο για να μάθω πρέπει να ρωτώ. Ρωτώντας παίρνει βόλτες στο μυαλό σου το αργό και ρωτάγα συνέχεια κι εγώ. Πώς και πού και ποιος και πότε και όταν και γιατί και μου λέγαν τραβώντας μου τα αυτή. Ουκαγκαμπούμ μπουμκι καπακούμ πυρλί κακά. Αουκικί αουκικί πατανακα ουκαγκά. Ουκαγκαμπούμ μπουμκι καπακούμ πυρλί κακά. Αουκικί, αουκικί, πατανακαουκαγκά. Ρωτούσα στη δουλειά το διευθυντή γιατί δεν ανεβαίνουν οι μισθοί. Γιατί θα πρέπει να ψωνίζω εγώ στη λαϊκή και να έχω γίνει εικόνα μαγική. Γιατί να τη βολεύω συνεχώς με δανεικά και εκείνος μ' απαντούσε φιλικά. Ουκαγκαμπούμ.